dezakegu zerote du. Begitarte guztia baiza jo ilundu. Se aska hondi buru, kantu eta kantu. Irri baten nahi duru, zaztia dut galdu. Irri baten nahi duru, zaztia dut galdu. Ama gure batitak deus ez du erraiten. Horai geldi-geldia hortxe da egoiten. Atxa urbildik ere ez di ioten zuten. Ila dela diote nik ez dakizzer den. Ila dela diote nik ez dakizzer den. Hau ila dugulakoz maria kostion. Isilik eta prestu egon nadizion. Zer kantatu da beri behar bizba egon. Hildiren erkantua ezote zaieon. Hildiren erkantua ezote zaieon. Hildiren erkantua ezote zaieon. Hildiren erkantua ezote zaieon.